प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदाभात पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो पूछे गए शरणागति क्या है, क्या चीज शरणागति की साधा है। जैसे आपकी घर की कन्या, उसका गोत्र आपका ही होता है, आपकी कहलाती है, परंतु जब आप कन्यादान कर देते हो, कन्यादान करने के बाद आपकी बेटी नहीं रही, वो जिसको दान कर दिया उसी का ही गोत्र हो गया, गोत्र भी आपका नहीं रहा। किसका? जिसको कन्या दान आपने कर दिया, अब वो उनका गोत्र हो गया, उनके पति का गोत्र ही गोत्र है उसका, अब गोत्र भी दूसरा हो गया। कन्या के विषय में शास्त्र का सिद्धांत यह है कि जब तक उसके संतान नहीं हो तब तक बेटी का पानी भी नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल दे दे दान कर दिया मैं, दान की चीज कभी काम बदले नहीं चाहिए, मेरे घर में पानी भी नहीं पीना चाहिए, भोजन तो बन दूर रहे हो, मेरे हो जाए संतान मेरे बाद में आप भोजन भी कर सकते हो, मेरे घर को भोजन कर सकते हो, नहीं करना स्वयं बेटी के घर दे दी दान कर दिया अब नहीं देना है, परंतु मेरे घर भोजन कर सकते हो, क्योंकि नान श्राद्ध होता है, नाना का श्राद्ध करता है दोहिता, तो दोहिता जन्म जाए तो लड़की पर आपका अधिकार हो जाता है, संतान नहीं हो तब तक बिल्कुल अधिकार नहीं आपका, किंचित मात्र भी जल भी पीने का अधिकार नहीं, दान दी हुई चीज है, और जब मेरे संतान हो जाए मेरे भक्त में आप भोजन भी कर सकते हो, दोष नहीं लगता, शास्त्र दृष्टि से दोष नहीं लगता, क्योंकि बाद में अपनी कन्या अपनी हो गई, वहां वास्तव संतान के लिए विवाह किया और वहां संतान हो गया, तो संतान होने के बाद लड़की पर आपका अधिकार हो जाता है, पुत्र हो जाए तो बिल्कुल अधिकार, पुत्री हो जाए तो भी अधिकार है, पुत्री हो जाए तो भी, पुत्र हो जाए तो पूरा अधिकार, अपनी कन्या अपनी, अब अपने वो तो बदलते हैं पर अभी आपका अधिकार है, पर जब तक वो मेरे संतान नहीं हुए तब तक बिल्कुल, जैसे ब्राह्मण ने दान दियो तो ब्राह्मण ने घर पानी नहीं बनाओ, तब तक कन्या रूप कहीं देना है, संतान हो जाए तो कोई अगर पाप नहीं लागे दोष नहीं लागे, आप उम्र भरी रह जाओ, आपने कोई नहीं, आप लड़का नहीं हुआ, ये लड़की ये एक ही है, अगर कोई नहीं हुआ तो आप घरे रह जाओ, तो भोजन करो उठे रहो तो पाप नहीं लगेगा, फिर पाप नहीं लगेगा, जब तक संतान नहीं हो तब तक आप अधिकार नहीं, वो कायद है। इसी तरह से सबके साथ में प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव, सत्कार का बर्ताव ये करो, और प्रसन्न रहो, और क्या पूछना है, शरणागति किसको कहते हैं, शरणागति शरणागति किसको कहते हैं, संतों की वाणी में आया है, पतिव्रता रहे पति के पासा, नूर साहिब के डिग रहे दासा, दास को चाहिए मैं भगवान का हूँ, पर मेरा गोत्र भी नहीं है, भगवान का हो जाए उनको पहली जात से बोलना तिरस्कार है, अपमान है, अपना शास्त्र अपमान आया है, वो भगवान का हो गया, उनका गोत्र अच्युत गोत्र हो गया, तो गोत्र हो गया। अब उसका दोष नहीं है, जाति वाती का दोष मिट गया, वो भगवान का हो गया। इस बात को लोग मानते नहीं है, पर बात ऐसी है, सच्चे हृदय से भगवान का हो जाने पर घर वाला सब एक साथ मर जाए तो दुख नहीं होता, तो उसकी जाति नहीं गई। इतना त्याग होना चाहिए, जब भगवान का हो गया साधु बन गया, साधु बनने के बाद मां बाप और भाई बंधु स्त्री और पुत्र सब मर गया, लड़ी आ गई, तो आंसू नहीं आना चाहिए। मैं दूसरे जन्म का बात, दूसरे जन्म की बात, आप दूसरे जन्म की बात, तो आपका जन्म दूसरा हो गया, वो जन्म आपका नहीं रहा, जब वो गर्भपुरोत्र नहीं, वो जाति नहीं है। कोई मानव तिरस्कार करे तुम करो प्रश्न, तुम दुखी नहीं होना, अपना वो नहीं रहा, ये सिद्धांत है। तो शरणागति किसका नाम है? शरणागति नाम है जैसे बेटी को प्राप्त करने पर बेटी ससुराल की हो गई, आपकी नहीं रही, इस तरह से आप शरणागत हो गए, आप उस जाति के नहीं रहे, भगवान के हो गए, इसको शरणागति कहते हैं। इसका नाम है शरणागति, हृदय से मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, भगवान अगोत है वही मेरा अगोत है, भगवान की जाति वही मेरी जाति है। घर वाले मर जाओ, आंख सबड़े मर जाओ तो परवाह नहीं, हमारा जन्म दूसरा हो गया। हमारे साधुओं में भी बड़ा कौन सा, कौन साधु बड़ा? जो पहली जन्म हुआ, पहले साधु हुआ वो बड़ा है। अवस्था बदले मेरी बड़ी हो चाहे छोटी हो, पहले साधु हुआ अवस्था बड़ी है, या साधु दो दिन पीछे हुआ, या छोटा बालक है, बूढ़ा है, पीछे साधु बूढ़ा है, तो हमेशा दंडोत करेगा उस साधु को। जो छोटी अवस्था में है, जो छोटी अवस्था में साधु पहले हुआ तो बड़ा है, साधु अगर एक दिन पहले हुआ है तो आपसे बड़ा है। आप बूढ़े हो गए, अब साधु बने हो तो आप छोटे हो, ये साधु नीति है, छोटे बन जाएंगे। सफेदारी हो गई, कल परसों साधु हुआ है वो बालक ही, अभी तो नौ साल बनना पड़े, लोट ये बड़े पहले जन्म गया, उनके जन्म पहले हुआ साधु पहले हुआ ना, तो बड़ा हो गया वो, आप छोटे हो गए, नवतम बड़े हो, लोगों में न दिखे पर भीतर में आत्मा ये है। सो शरणागति ना उसका है, अपना गोत भी बदल जाए, हम भगवान के हो गए। परंतु एक बात है ध्यान देने की, अभिमान नहीं करना, हम भगवान के हो गए, अभिमान करो तो पतन हो जाएगा। अपने को बड़ा मान करे, अभिमान करो मैं बड़ा हूं तुम छोटे हो, तो पतन हो जाएगा। अभिमान नहीं करना, बड़ेपने का अभिमान नहीं करना, ब्राह्मण तो नहीं करना, क्षत्रिय तो नहीं करना, मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण हूं नहीं, ना ब्राह्मण है ना क्षत्रिय है ना वैश्य ना शूद्र है, वो नहीं है, अभिमान तो करना नहीं। परंतु बड़ा पहले से हो गया तो यह तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य मैं भगवान का हो गया, आप निश्चिंत हो जाओ मैं भगवान का हूं, निहाल हो जाएगा निहाल, मैं भगवान का हूँ। बहना के मन में विचार हो गया, मेरा भाई है, मेरा भाई ने माँ भी शिक्षा दी, तू भी शिक्षा दी, बात मानी, परंतु मेरा भाई निश्चिंत हो कि भगवान नहीं हूं मैं, अब किसी का नहीं, कोई शास्त्र का पीर का कोई समझ नहीं, भगवान की है। अरे भगवान ने मिल गई, मुर्दा नहीं रहा, मुर्दा हर एक मरता है, मुर्दा पास पीछे रहता है, मेरा भाई नहीं रहा, मुर्दा मिला नहीं, भगवान लीन हो गया। अर्थ क्या हुआ कि वह भगवान की हो गई, तो तुम्हारी नहीं है, न सास है न उपेर की है। इस तरह से शरणागति कुछ हो कहते हैं, अपने आप को भगवान दे दिया, निश्चिंत हो जाओ भगवान हमारे माँ बाप है, भगवान का गोत्र हमारा गोत्र है। अभिमान करना, अभिमान नहीं रहा उसमें, अभिमान मत करना, मत चिंता बिल्कुल नहीं करना, भगवान के हो गया मैं। आप कुमारी हो तो भगवान की, ब्याह हो तो भगवान की, बूढ़ी हो तो भगवान की, छोटी हो तो भगवान की, निश्चिंत हो जाओ। ऊपर का व्यवहार जैसा संसार में चल रहा है, ऊपर का व्यवहार वैसा ही, जहाँ माँ हो, जहाँ बेटी हो, जो बहन हो, जो वैसे ही बर्ताव करना। तो भीतर से हम भगवान के एकदम भगवान के हैं, अभिमान नहीं करना, तिरस्कार नहीं करना, अपमान नहीं करना, दूसरे का तिरस्कार अपमान नहीं करना, पर हृदय में चिंता नहीं करना, घर की चिंता भी नहीं करना, अपने घर में चिंता करनी, भगवान की चीज है, भगवान की है, घाटा लगे तो भगवान लगेगा, नफा हुआ तो भगवान हुआ, नफा हुआ तो भगवान गए, घाटा हुआ तो भगवान गए, हम चिंता क्यों करें, घाटा हुआ तो भगवान क्यों हुआ, हमारा भगवान, हमारा तो भगवान है, हमारे घाटा है उसका, हमारे घाटा है नफा, हम भगवान के हैं, क्या भगवान घाटे को भी होता ही नहीं, भगवान क्यों, भगवान तो रहते ही है, भगवान से बड़े धन कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं कभी, भगवान जो भी धन है वे धन है, धन है क्या करे, सब धन धूल समान, कोई परवाह ही नहीं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, इसको शरणागति कहते हैं, अपने आप को बदल दिया, मैं भगवान का हो गया, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जप तुलसी तज कुसुम आज, कुसुम मत रहो, अभिमान मत रहो, भगवान का होकर भजन करो, भजन करते हैं, भजन से बढ़कर कोई चीज है ही नहीं, इस वास्ते भजन से हमारा कल्याण होगा कि नहीं, हमारा कल्याण भगवान की कृपा से होगा, कल्याण होगा कि आप भगवान रहे हैं, अब कल्याण नहीं हुआ तो भगवान सोचो, कल्याण हुआ तो भगवान सोचो, ठीक हुआ तो भगवान हुआ, बुरा हुआ तो भगवान हुआ, बुरो बुरो मैं बहुत बुरो हूँ, आखिर टावर थारो, अरे बुरो करो मैं रह जासू, नाम बेटी थारो, सुनाओ नहीं बोले मैं थारो जी थारो, मन तो बुरो कह दे लोग मैं बुर जाऊ, आप नाम बिगड़ेगा आपका, कि देखो अमका सोरा खराब हो गया तो नाम बिगड़ी थारो, मारो कोई बिगड़ी, मारो कोई बिगड़ी, मैं तो भगवान हूँ, आप निश्चिंत रहो, कदे न बिगड़े, कदे न बिगड़े, नाम जस मारो, भगवान कह रहे थे डरो मत, मेरा नहीं बिगड़ता, मेरे को बिगड़ता ही, तुलसी सीता राम कहो दृढ़ राखो विश्वास, कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास, कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास, राम जी के दास कभी बिगड़ते ही नहीं, दारू जाओ कुछ भी जाओ, लोग मैं कितना कुल भगवान के दास है, बिगड़े कैसे भगवान के हैं, बिगाड़ो तो भगवान का हुआ, सुधारो तो भगवान का हुआ, अच्छे तो भगवान के, मंदे तो भगवान के, अब जो कलंक लगे तो भगवान को लगे, अच्छा पढ़ो तो भगवान को लगे, हम तो भगवान के हैं, निश्चिंत रहो, चिंता मत करो, शरणागति ये है, इसको शरणागति कहते हैं, शरणागति में देरी नहीं लगती, शादी में देरी लगेगी, सुधार में देरी लगेगी, ब्याह में देरी क्या लगती है, ब्राह्मण देवता ने कट बंधन कर दिया, अब अग्नि की परिक्रमा देगी, बस अग्नि के साक्षी में ब्राह्मण ने कह दिया जाओ ये तुम्हारे पति, लड़की को ब्राह्मण कहता है बेटी देखो तुम कन्या हो ना तो बेटा ये तुम्हारे पति, बस जन्म भर के लेगा सदा के लिए उनकी स्त्री हो गई, ब्राह्मण से मतलब नहीं, इतनी बैठी बोलोगे ब्राह्मण ने बुलाओ साथ में, कभी बुलाए ब्राह्मण देवता आपने हमारा संबंध किया है, एक गुरु को है, मैं गुरु हूँ, गड़बड़ी है, गुरु इतना ही है कि चेले वो कहते हूँ भगवान के, बस गुरु जी जयराम जी जी, गुरु जी मतलब इतना ही था, गुरु जी कहते तुम भगवान के, चाला क्यों है हम लोगों के, गुरु हो गया तुम, जेदा हो गया तुम, भेंट करो तुम, ये करो, कितनी भेंट करे पति ने बताओ, पति की बनगी सभी कपूत हो गई पति कहलाई, अमुक किसी खराब है, स्त्री तो उसी करेगा, खराब आचरण होने पर भी स्त्री तो उसी की कहलाएगी। बस इसे शरणागति का अर्थ है कि हम भगवान के हैं, निश्चिंत हो जाओ हम भगवान के। बगरी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात आज सुधर अभी सुधर जाए। कैसे हो राम को नाम भगवान का हो गया, अब नाम जप, नाम जप तो करना है, नाम जप में शक्ति नहीं है, भगवान का हूँ मैं ये बात हो, बस हो राम को नाम जप तुलसी तरी को समाज का कारण है। ध्यान देखो सुनना, ध्यान देखो सुनना बात तो, मूल में ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुराशी। मूल में आप हम सब भगवान के, बिच्छू है, गुहरा है, गिजेरिया जीव है, जंतु है, ये भी भगवान के खास बालक है। आप बालक हो, आप सुलाड कम नहीं उनका, जहरीला जीव है, जहरीला मर जाए आदमी है, बेटा भगवान का है, बेटा भगवान का है, सब मात्र जीव भगवान का बेटा है, सब मम प्रिय, सब मम पुजाए, मेरे को प्यारे लगते हैं, सब मेरे भगवान के हम। बहनों भाइयों ख्याल करो, आज आप विचार कर दो मैं भगवान का हूँ, बस भगवान का हो गया इतने मात्र से। क्यों कि मूल में पहले भगवान के ही हैं, अब नई बात नहीं है, नई तो अपने लगती है, नई तो अपने दिखे, ये छोरा छोरी सब भगवान के, भगवान के हैं, भगवान के हम, भगवान के हैं। बिगड़ी जन्म मैंने के दो याद कर लो, बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्म की पीढ़ी हुई है, सुधरे अब ही आज, आज सुधरे, आज भी अभी, आज भी आज 12 बजे रात के बाद, रात्रि को 12 बजे तक आज कहलाता है, रात्रि को 12 बजे तक आज, आज मैं अभी, तो आज भी आज नहीं, अभी अभी भगवान हो गया, अभी हो गया, बस ब्याह हो गया, जिस समय हो गया उस समय बस, अब आपकी बेटी नहीं रही, आपने कन्यादान कर दिया, अमुक वराय संप्रदा दे, संप्रदा दे, दान कर दिया, अब बेटी आपकी नहीं रही, आपका गोत्र नहीं रहा। ऐसे ही हम भगवान के, हे नाथ रहो सच्चे हृदय से, भीतर से भक्त भगवान का हूँ, व्यवहार ठीक तरह प्रेम से करना, आदर करना सबका, किसी का निरादर नहीं करना, किसी का नहीं करना, पर मन में चिंता करनी, दरिद्रता हो तो भगवान की हुई, धनवत्ता हुई तो भगवान में, धन का अभिमान भी नहीं करना, चिंता ही नहीं करनी, धन आ गया तो भगवान का है, दूसरे का धन का अभिमान करते हो क्या, भगवान का है, धन है तो भगवान, दरिद्र तो भगवान, हमें क्या मतलब, हमें कुछ मतलब नहीं, हम तो भगवान के हैं, इसको शरणागति। अब एक श्राम नहीं आया सुन बोलो, भगवान के हम हो गए, इसमें शूरवीरता की बात है, मन हूँ भगवान के ही है, ऐसा पक्का मान लेना ना, ये माने बिना नहीं होगा, ये मानना पड़ेगा, हम भगवान के हैं, कुछ भी हो जाए भगवान के हैं, हृदय से मान लो, आज आज आपका सब काम हो गया, आज ही आज अभी, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही और आज, आज अभी, आज में नहीं अभी अभी, वो राम को नाम, बस राम जी को हो गया, बस अभी नाम जी को कीर्तन करो, भगवान के हैं हम, भीतर से बिल्कुल बदल जाना चाहिए, भगवान का है बस, सदा के लिए। ये दाता वाता वो पहले दाता भी बताता पर ब्याह हो गया एक बार बार बार रचन तिया कोसो तेल है तेल से एक बार उम्र में एक बार तेल चढ़ती है लड़की तेल चढ़ी ये तेल एक बार दो बार विवाह के समय तेल लगाते हैं ना पीठी लगाते हैं ना पीठी तेल चढ़ गई तो भाई तेल चढ़ गई बस अब बार बार नहीं कर सके अब पूछा जी नहीं अब पूछा जी नहीं फेरा हो गया अब वह कुटुंब की हो गई तुम्हारे घर में कोई लड़का पैदा हो तो भाई को नहीं लगा ब्याह कर दियो उस भाई को सूत्र नहीं लगेगा भाई को सूत्र नहीं लगेगा अरे भाई के घर में बालक हो गया आपके घर में चाहिए नहीं भाई तुम हाथ मत लगा रसोई के तुम हाथ मत लगा तेरे बालक हुआ है भाई बाप के घर में चाहिए ऐसे सूत्र नहीं जाए भाई शास्त्री रीति है तो पढ़ने बताया भाई लगा दो पढ़ने पानी मांग लो पानी हाथ नहीं लगा खाद भी ले अपनी मिट्टी आपकी कन्या स्नेह हुई आपका स्नेह है वही है भी देंगे तो मिलेंगे बेचाते करते हैं ऐसा भगवान का होने पर भगवान के घर का होगा हो गया निश्चिंत भगवान के हो गए ये कभी बदलेगा नहीं मौज हो गई ये बात इस शरणागति कहते हैं बोलो क्या समझ में नहीं आया बताओ इन लगे में बोल रहे हैं मूर्ख है हम तो समझे नहीं पढ़ते नहीं कैसे समझे कैसे ऐसे समझो भगवान के हैं ब्याह होने पर लड़की ससुराल की है पीर की नहीं रही आपकी पैदा हुई आपकी पड़ी आपकी रही बड़ी हुई अपना घर मेरा घर कहती थी अब नहीं अब हाथी के पति आजकल कानून बड़ा है लड़की हक लगाती है पति की भागीदार होती है आजकल कानून बना नया सारे कानून है पांती है हाथी के है पांती के नहीं हाथी और पांती समझते हो ना हाथी के है पांती के नहीं आज कल लगा दे आज कल पांती लगाते हाथी पांती हाथी देव हाथी फिर अब घर हाथी की बात है आजकल कानून बने हुए नया सरकार बना दिया कर दुरा सत्यु करना है प्रेम हमारा सबसे प्रेम स्नेह सबसे लड़का हो गया आपके अब पिताजी हो गए अब पिता भाई को भोजन करते भोजन कानून नहीं चाहिए कारण करते नहीं है कन्या के घर खाते नहीं है मैं खाओ तो दोस्त नहीं साथ करते हैं नाना के साथ करते हैं ना तो नाना के साथ पिंड कैसे लेगा दो ही तेगा पिंड कैसे लेंगे नाना साथ कैसे होगा नाना साथ होता पितरे पिंड ले लेंगे आपके आपके संतान हो गया अब परंपरा हो गया पिताजी का तो पिताजी हक नहीं है ब्राह्मण की संपत्ति व्यर्थ नहीं है शिव कन्या की संपत्ति व्यर्थ नहीं है संतान हो गया तो ठीक इसी तरह से भगवान के हम हो गए अब भगवान के हैं छो गुण बते छो एक कविता है डूंगर जी डूंगर जी को याद है डूंगर जी याद है और डूंगर जी ने भाई जब चेला हो गया अब गुरु जी हो गया, जात अब नहीं रही, कोई क्षमता नहीं, याद है? हाँ अच्छा बात है, बड़ा गुरु फिर गुरु के पास है। गुरु न विषय नर बुद्धि, हाँ शिला सम गने विष्णु तन, हाँ ओए सुना दे सुना दे, अच्छा बात सुना दे। गुरु भगवान की मूर्ति है, वह मैं चांदी रही हो, सोने रही हो, चाहे पत्थर रही हो, मैं पत्थर बुद्धि कभी नहीं करी। भगवान के मूर्ति में पत्थर बुद्धि कभी नहीं करनी। हाँ दीदी, गुरु विषय नर बुद्धि शिला सम गने, हाँ और गुरु के मैं बुद्धि नहीं करनी, विष्णु तन, मैं गुरु महाराज है, मनुष्य है, मनुष्य नहीं, सालग्राम, सालग्राम पुत्र नहीं, शिला, शिला नहीं, अब वो मनुष्य नहीं है, वो गुरु महाराज है। चरणामृत जल जान, चरणामृत जल नहीं है, चरणामृत भगवान का है, गंगा जल, गंगा जल पानी नहीं है। मंत्र शेठ जी नल का पानी नहीं करते थे, वह स्नान भी नहीं करते थे, और गंगा जल साथ में गाड़ी में रहते पीते थे, गाड़ी में साथ में जंगल वो गंगा जल पीते थे, गंगा जल पानी नहीं है। बहुत सुबह छूट बहुत अच्छी गंगा जी विचार करते गंगा गंगा जल जल नहीं, चरणामृत जल जान मंत्र बदे बानी सम, हाँ मंत्र बदे बानी सम, मंत्र शब्द नहीं है, मंत्र दे दिया गुरु ने, वो वाणी नहीं है। महाप्रसाद ही अन्न, और महाप्रसाद भगवान वो है, मैं वो अन्न नहीं है। साधु की जात पिछाने, साधु की जात नहीं है, अब क्या साधु हो गया, वो जात गई खत्म हो गई। ते नर नर के जाय वेद स्मृति बखाने, अगर वेद स्मृति कहते हैं ये नर का मुझे जाएंगे, छह आदमियों को जा रहे हैं, मतलब जल माने और गुरु को मनुष्य माने, साधु को जाते वाले माने, डाका बजाते हैं। अगर कहे ये पाप खट अति मोटो दुर्घट विकट, विकट पाप है और पाप सब छूटे, पे ये न मिटे हरि नाम रट, ए नहीं भगवान राम से पुको नहीं मिटेगा, ये मिटेगा नहीं, बस शरणागत हो गया, आप भगवान की हो गया, भगवान की जाति होगी, भगवान का गुण हो गया, अब भगवान करे अपने मन में नहीं आना चाहिए जाति का हूँ अमुक वास नहीं, भगवान इसको कहते शरणागत, सब बताए सुना दे शरणागति शरणागति भी बता, शरणागति भी लक्ष्य वर्णन तथा मेरे रक्षा करेंगे, गोप्त में रक्षक है, छह बातों में न्याय शरणागति, और आप भी छह बता शरणागति, और शरणागति की छह बता न्याय, आप भी बताओ छह बाता। एक तो विपरीत धारणा नहीं करनी और परीक्षा नहीं करनी, निशंक गुणों, निशोक, चिंत और निर्भय, याद है? हाँ। काम निरंतर नाम जपरी है, नाम इच्छा बात जारी है, नाम इच्छा बात सुनागर इच्छा बात, और आप बताओ तो किस है बात, भगवान का हूँ अब विश्वास मत करो, अब विश्वास ही हो जाए उसमें विक्रम मत करो, संदेह मत करो, मैं भगवान का हूँ, कैसे ही दुर्गुण हो जाए उधर भगवान का हूँ मैं, भगवान आप रक्षा करते हैं, आप भगवान स्वयं रक्षा करते हैं, भगवान का आप निश्चिंत हो जाओ। तो खूब शरणागरी बात पूछी भाई, वो भूल गया बार, वो याद नहीं श्लोक, किसी और रक्षी से विश्वास हो, शरणागति अनुकूल से अनुकूल संकल्प प्रतिकूल से प्रवचन हो, रक्षी गोपाल गोपित वर्णन तथा आत्म दिखे कार याद आ गया, याद किसी को नहीं आई, याद हुआ नहीं भाई, अरे भाई ये बूढ़ा हो गया, अब पहले बोलो क्या बोला, अनुकूल से प्रतिकूल कहते प्रतिकूल से वर्जन का अनुकूल प्रतिकूल नहीं होना, विश्व में रक्षा करेंगे, करना पड़ेगा रक्षा, और भगवती वर्णन तो निरक्षर को भगवान है, और आत्मनिक्षेप और कार पढ़ने कार पढ़ने का छठ विद्या शरणागति अनुकूल संकल्प ये तो याद करा दे नहीं अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम आत्मनिक्षेप सदागति तो भगवान के है खास बात है। सत्संग करने वाले भाई बहनों को भी समझाता है कि मैं सत्संग ही है, कोई दूसरा केवल उन्होंने नहीं, हम भगवान के हैं, है भगवान के हम तो सदा ही, दूसरे कोई बात लगती नहीं, भगवान रहे हैं। विवाह हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, बहन राजा जो संबंध हो राजा बहन हुआ है मनुष्य गया है, बहन राजा गया कन्या दूसरे पर हो गया है और ना तो जोड़ने दो, अब शास्त्र सिद्धांत नहीं है, बहन राजा की बात मानते नहीं, बड़ा दुष्ट राजा हुआ है, उसने शुरू किया दूसरा ब्याह कर दो, वो शरण माना ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं माना, माना नहीं आजकल करने लगे, आज कदू है, ऐसे ही भगवान के हैं हम, अब हो गए भगवान के हो गए, हम तो भगवान के हो गए। गोपिकाओं को कहा तुम बने करो योगी बनो योगा रसो कि महाराज इतनी ब्रज सला मेरी सला कहाँ लावेगी, इतनी ब्रज बाधा है मेरी सला कहाँ लावेगी, कैसे साधु बनेगी, एक वो तो सो गयो श्याम धर्म को आरा दे, एक मन एक था वो दो प्यारे मनन भये दस बीस, मन दस बीस होते नहीं एक मन होता है, एक मन भगवान समझ लग गया अब ईश्वरी कौन आरा दे, एक वो तो सो गयो श्याम संग अब को आरा दे ईश, वो दो मनन भये दस बीस, मन दस बीस एक एक मन होता है, एक मन लग गया भगवान के सुनो में लग गया बस, अब दूसरा हो नहीं सकता। यही पार्वती के पास में सप्तऋषि गए, तुम्हारे को बहुत अच्छा पता है विष्णु बहुत अच्छा है शिव जी ठीक नहीं है, चलो बोलते है कि आप कृपा करो आप पता यह लगे माया हमारे महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, मान लिया भगवान महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जाको मंदिर में जाए काम हमारे तो भगवान शंकर से हमारा आप पग थक गया आप पता नमस्कार सप्तऋषि ने नमस्कार किया, मेरे सप्तऋषि ने नमस्कार किया, छोटी कन्या छोटी सप्तऋषि नमस्कार करते हैं कि धन्य हो माता जी तुम धन्य हो धन्य हो, ऐसा पक्का जैसा विचार है सप्तऋषि नमस्कार कर गए छोटी दुर्गी आप पता महादेव अवगुण भवन आप ही बात मान लें विष्णु सरल गुण धाम विष्णु सरल गुण सब कुछ है या नहीं होगा या तो हमारे प्राण ना तो सही बना पड़ा हमारे प्राण ना तो भगवान शंकर है बुरे से बुरे है वो है वो हमारे है बहुत भले श्री विष्णु अपने घर है हमारा मतलब नहीं हमारा पता होगा भाई पाए पे पर थक गया मेरा अब पता रहा था तो नमस्कार किया वो कन्याकुमारी है ना कन्याकुमारी कन्याकुमारी तीर्थ है शब्द से नमस्कार किया धन्य होगा धन्य हो विश्वास करते गया वे याद है ये बात ऐसे हम भगवान के हैं अब कोई कुछ भी कह दे कुछ भी कह दे कोई तो सपने में भी नहीं भगवान के हैं भगवान का मंत्र जपते हैं दूसरा जपो आप जपो आप अच्छा लगे आप जपो हमारे तो यहाँ होने हम तो भगवान के हैं बस ये पार्वती वाली बात बढ़िया है राम नाम है राम नाम पर प्रेम है वो तो शंकर है भाई, शंकर शंकर शिव महादेव अवगुण भवन। अरे विष्णु सकल दुख धाम हमारी जरूरत नहीं, हमारे अवगुण भवन तुम्हारे हमारे मम प्रदात्व तो सही विदा पर मेरे प्रदात्व तो है विष्णु अच्छी बात है आज कुछ नहीं शरणागति सुनेगा शरणागति भगवान ही शुद्ध हो गए। एक उतोषो गयो श्याम मन एक किताब उदो प्यारे मनन भय दस बीस, दस बीस तो मन है नहीं एक मन है वो गयो श्याम संग कुर सब ईश्वर की आराधना करे कौन इसको शरणागति कहते हैं। वेदों में सब कल बताया था ना सर्व गुजतम का सबसे अत्यंत गोपनीय बढ़िया बात शरणागति सर्व गुजतम भूयश्रु में परम बचा सर्व गुजतम इतना पद केवल एक बार आया गीता भर में सबसे गोपनीय सबसे श्रेष्ठ बात एक ही है भगवान के शरण। तो मैंने शब्द से सुन लो भगवान का मैं हमारे भगवान है ये नहीं कि सुनाया है वे गुरु जी है अरे ब्याह करा दे कभी बुलाया करा किसी ने ब्याह करा दिया उन ब्राह्मणों को भी बुलाया उन्हें भोजन भी कराया मतलब यही की था विवाह कर दिया बस। तो जयराम जी ये गुरु जी का काम है गुरु जी परमात्मा के लिए बना दिया गुरु जी गुरु जी करो गुरु जी क्या करे गुरु जी का काम एक ही था कि तुम संसारी हो तुम संसारी नहीं हो भगवान के हो बस। अब वो जाओ तो अपना ही तक कहना है कि आप सब मान लो हम भगवान के हैं ये सच्ची बात है। ममेव ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुवरासी ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश चेतन अमर सहज सुवरासी चेतन अमर सहज सुवरासी चेतन अमर सहज सुवरासी हम भगवान के हैं भगवान हमारे हैं संसार हमारा कोई नहीं है हमारा केवल भगवान है केवल हमारे प्राणनाथ भगवान है और भजन भगवान का नाम नहीं चलेगा भगवान का जल गंगा जी जल अच्छा लगे भगवान की स्मृति सरसा अच्छी लगे भगवान का गुण अच्छा लगे भगवान के लीला अच्छी लगे भगवान के पद अच्छे लगे वो प्रियता नहीं लगे इस बातें कल्याण हो गए नहीं कल्याण तो कृपा से होगा कल्याण तो हमारा हो गया अरे ब्याह होने को हो गया हो तो कल्याण तो हो गया हमारे भगवान है हम भगवान के हैं बस। जब नाम जप करो कीर्तन करो भजन करो पद गाओ भगवान की हरेक चीज तो कैसे मीठी लगे अच्छी लगे गंगा जी का भगवान के चरणों का जल है भगवान का चरणों संबंध केवल भगवान ये भगवान के सभी इस बार सभी सेवा करो सब भगवान के हैं भगवान के इस बात अच्छे है हमारे पर मतलब हमें मतलब नहीं है हमारे कुछ लेना नहीं है ऐसे इन सभी सेवा करें क्योंकि भगवान के हैं भगवान के नाते सेवा करें हमारे कोई नहीं मतलब नहीं कुछ भी एक दाने जितने कोई मतलब नहीं है सब सेवा करेंगे क्यों करेंगे हमारे प्रभु के हैं प्रभु के लाड रहे हैं गुरु के लाड रहे हैं सभी सब हमारे प्रभु के हैं ये बात याद रखो एक भगवान के हमारे हमारे भगवान है अरे भगवान के हैं तो सभी सेवा करेंगे अच्छा मंदा कैसा जीव मात्र भगवान से भगवान के बालक है इस बात के हमारे सब पूजनीय है सब आदरणीय है सबकी सेवा करना हमारा काम है और लेना किसी कुछ नहीं किसी से कोई स्वार्थ का संबंध नहीं सेवा करेंगे स्वार्थ का संबंध नहीं स्वार्थ का कोई संबंध नहीं है केवल सेवा का संबंध है क्यों सेवा का कि हमारे प्रभु के हमारे प्रभु के बालक है सब प्रभु हमारे प्रभु के बालक है इस बार सब सब आदरणीय है सब पूजनीय है सब उसी है हमें मतलब नहीं हमें कुछ लेना नहीं हमें कुछ प्रयोजन नहीं अच्छे तो मंदिर तो सेवा करेंगे। दुख किसी का नहीं देखे, आत्मोपमेय सर्वत्र, आत्मोपमेय सर्वत्र समम पश्चिम योजना सुमा द्वारा खुब सहयोगी परमो मत। जैसे शरीर में किसी अंग में भी पीड़ा नहीं चाहते, सभी अंग सुख चाहते हैं, ऐसे किसी को पीड़ा ना हो, सब सुख, सर्वे भवंतु सुविधा, सर्वे सुविधा में सब निरोग हो जाए, सबकी पीड़ा दूर हो जाए, सबके सुख हो जाए, सबका आनंद ही आनंद मंगल रहे। हमें मतलब नहीं, हमें किसी को कुछ देना नहीं, स्वार्थ का हमारा संबंध नहीं, हमें मतलब नहीं, पर सुख ही रहे, आनंदित रहे। भगवान सर्व, भगवान सर्व, ये बात है खास। शरणागति सुनते हैं, शरणागति पत्र मिलेगा, शरणागति हम समझते नहीं, मूर्ख है, और मूर्ख है तो माँ समझते, बोले माँ, माँ है मेरी, बस माँ है, अरे ये कैसी है, माँ पीट के होती तो सामने हो जाएगा, दूर नहीं जाएगा। माँ है, माँ है, माँ ऐसे असली माँ है भगवान, तुम्हें हो माता से पिता, तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधु सगा, तुम्हें हो, तुम्हें हो माता से पिता, तुम्हें माता भी आप हो, पिता भी आप हो, भाई भी आप हो, बंधु भी आप हो, संबंधी भी आप हो, तुम्हें हो विद्या, विद्या भी आप हो, द्रविण धन भी आप हो, तुम्हें हो सर्व सब कुछ आप हो। बस ये बात किसने सीखी? गुरु जी का बेटा, ये तुम्हारे पति भगवान के हम हैं, हमारे भगवान है, अब तीजे की जरूरत नहीं, सदैव भगवान के रहेंगे, हरदम भगवान के रहेंगे। गुरु महाराज ने कृपा कर दी, कृपा को बड़ी भारी, कौन करूं गुरु देव की भेंट में वस्तु नहीं तीनों लोक में, तीन लोग कौन करूं गुरुदेव की भेंट में वस्तु नहीं तू लोगों में, ब्रह्मानंद समान तो हो जे नहीं, धन मान लाख करोड़िया, ऐसे करे गुरुदेव मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, मोह का बंधन तोड़ दिया। कौन करूं गुरुदेव की भेंट में वस्तु नहीं तू लोगों में, ब्रह्मानंद समान तो हो या नहीं, धन मान लाख करोड़िया। इस वास्ते भगवान बता दिया कि तुम भगवान के हो, महाराज ने कर दिया, बस हमारे काम हो गया। आपसे आप विश्वास करते है न करते, भगवान ने मारा, संतों ने कह दिया, संतों ने कह दिया मान लिया हमने, संतों ने कह दिया मान लिया हमने, स्वीकार कर दिया, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। भाइयों बहनों सबसे ऊंची बात है, सर्व गुह्यतम भूय सुनो मे परम वच, सर्व गुह्यतम, सर्व गुह्यतम भूय सुनो मे परम वच, परम वचन सुनो मे परम वच, यत्ते हम प्रिय मनाए वक्षामि मन मना भव। भगवान के हम है, हमारे भगवान है, संसार में मीरा भाई ने कहा मेरे तो गिर दर गोपाल दूसरो न कोई, जो जाके सिर मोर मुत मेरो पति सोई, मेरे तो गिर दर गोपाल दूसरो न कोई। अब जो होगा सो होगा, हमारे भगवान है, ऐसे सब भगवान के, आप सब भगवान के, ममी मानसो जीव जो के भगवान के थे, भगवान ही रहेंगे, भगवान के हैं सब भगवान, पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत बात है, एकदम ठीक बात है, भगवान के हम। मन में मस्त होना चाहिए, घड़ी दरी देता है दुख सब मिटना चाहिए, भगवान के हम है। अब दुख है तो भगवान को, सुख है तो भगवान को, बुरा हो तो भगवान का, भला हो तो भगवान का, जैसा हो तैसा भगवान का, हमारा मतलब नहीं है, हमारे दुनिया से मतलब नहीं, दुनिया बड़ा को बुरा को अच्छा को मंदा को कहे को कुछ भी को, हम तो एक भगवान के बस, एक भगवान के हम है, हमारे कोई और नहीं, हम भगवान के, भगवान हमारे। मस्त हो जाओ, आनंद हो जाओ, मौज हो गई, आज तो बात मिल गई, बढ़िया हो गई। एकांत में नाचो, एकांत में कमर बंद करके नृत्य करो, आनंद हो गया, आज तो मौज। संतों की कृपा कर दी, अब संतोष मतलब नहीं, अब मतलब भगवान से है, हम भगवान के, भगवान हमारे। भेद बुद्धि नहीं जाती है, मैं और भेद बुद्धि नहीं चाहती, भगवान कह दो, भगवान कह दो, भेद बुद्धि नहीं जाती है, हम ऐसा मानना चाहते हैं, हमारी भेद बुद्धि रहती है हमारा वंश को। अब भगवान को अच्छी मारी आ गया, भगवान पर मारी, भगवान से कह दो, भगवान क्या कह दी, तो जाओ बालक होता है ना, बालक मार पन्ना पकड़ देगा, भाई बात सुन, मेरी बात सुन, मार को सुन, मारी बात सुन, बात क्या, अठे जोर शोर मिले, क्यों मार दिया, मिले हमारा भगवान हमारे छोड़ा कैसे, माँ मेरी है, मेरी बात सुन के हमारी बात सुन, ऐसे सुना दे तो गए हो जो शुरू मिल गया ये अब भगवान से कह दो कि हमारी भेद बुद्धि नहीं मिटती है, अब आप जानो चिंता छोड़ दो, पर छोड़ दो, फिर आ जाओ, देख देख दे मारा हमारी भेद बुद्धि आ गई, भेद बुद्धि आ गई, आप दोनों अब भगवान कह दो, क्या चिंता, दो चार पांच बार वो ठीक हो जाएगा, भगवान जो तो है ही मूल में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मन सहसुदासी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी जीव, सब मात्र जीव जितना है, ये वृक्ष और मनुष्य सब ईश्वर अंश है, ईश्वर अंश है, चेतन अमर सहसुदासी, सहसुदासी चेतन अमर सहसुदासी, सो माया बस भयो गुसाई, बजो कीर मन करके नाई, सो माया बस भयो भगवान के, अमर भगवान अमर। भाइयों बहनों सार चीज है, सार सत्संग का सार है, वेदों का सार, उपनिषद उपनिषदों का सार, गीता गीता का सार, शरणागति सर्वकुल्यतम भूयश्रमेव, सर्वकुल्यतम सबसे गोपनीय अस्ति, भीतर की रहस्य की, भीतर की बात भगवान का उपाय, और सब ये बात मान ले, कल कह रहे कल मान ले और कल ने तो आज मान ले, निश्चिंत रहे, चिंता नहीं भय है, निशंक रहे, निशोक रहे, निश्चिंत रहे, असल रहे, मत रहे, मौज हो आनंद हो गया, हमारे मौज खुशी होगी, इसी बात की खुशी बड़ी बात है, हमारे पता ही नहीं था, हमें पहले पता नहीं था कि हम भगवान के हैं, दुख पाए मुफ्त में, भगवान जैसे हमारे मालिक, राम जी जैसे धनी जाके सोच का ऐसा नहीं है, ज्ञान हमारी वाणी है, राम जैसा धनी जाके सोच का ऐसा नहीं है, ये राम जैसा धनी वैसे मालिक है, अपन क्या सोचा, पसंद क्या है, भगवान जाने, सुख हो तो भगवान जाने, दुख हो तो भगवान जाने, नफा हो तो भगवान जाने, घाटा हो तो भगवान जाने, जो हो हम तो करते हैं आनंद, मालिक तो मौज करते हैं, घाटा लगे तो मालिक जाने, मौज, नफा हो तो भगवान जाने, भगवान जाने, अपने क्या मतलब, क्या नफा से, क्या नुकसान से, हमारे क्या से पता, हमारे समझ तो भगवान से, सुख तो भगवान से संबंध है, दुख तो भगवान से संबंध है, हमारा संबंध तो एक ही है, भाइयों बहनों बात सार चीज है, सार हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, ये बात सच्ची है, हम सुख हो दुख हो, स्त्री हो नफा हो नुकसान हो, जो कुछ हो भगवान जाने, भगवान जाने भगवान का काम जाने। अपने चिंता नहीं, घाटा लग गया तो चिंता कौन करे, आप जानो। नफा हो गया तो आप अभी मान राजी हो रहे, हमारे तो भगवान है। ब्याह होने के पति के हो गए हम, अब पति हो गई अब सुख हो रहे तो वो घाटा नफा हो जो कुछ हो बेकार। अपने तो भक्ति है, सुख है तो भगवान के, दुख है तो भगवान के, सुख है तो भगपति के, दुख है तो पति के, ऐसे हम तो भगवान के हैं। मस्त हो जाओ, मौज जानते एकदम एक मस्त रहे। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, माखन शुभ कर लेना साथ भी कोई। सुने क्या कह रहे हैं, जीवात्मा, जीवात्मा और प्रकृति और परमात्मा, इनमें क्या अंतर है? परमात्मा जीवात्मा, अपने क्या देना अंतर सो, अपन क्या अंतर सुखा, क्या मन के काम, अंतर हो तो काम है, नहीं हो तो अपने क्या, अपने क्या मतलब है? अपने तो मतलब भगवान से है, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। अब प्रकृति कौन हो, जीव कुछ हो, संसार कुछ हो, मत हो, अपने क्या मतलब, क्या लेन देन प्रकृति है? हमारे भगवान है, भगवान के हम, हमारे कोई मतलब नहीं है, हमारे क्या मतलब, हम भगवान है, भगवान हमारे। अब कोई वो कुछ भी वो प्रकृति हो गई, संसार हो गया, संसार तुम्हारे, हमारे तो भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। अनेक रूप से, अनेक रूप रूप है, विष्णु भाई प्रवेश अनेक रूप से भगवान है, विष्णु रूप से भगवान, मकान रूप से भगवान, मनुष्य रूप से भगवान, श्याम रूप से भगवान, पुरुष रूप से भगवान, भगवान है भगवान, हमारे भगवान, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, वाह प्रभु वाह। लोग राजी हो गए, क्या क्या रूप धारण किया, कहीं सिंह बन गए, कहीं भेड़ बन गए, कहीं बकरी बन गए, कहीं गाय बन गए, कहीं भैंस बन गए, वाह महाराज वाह। अनेक अनेक रूप है आपका, वाह वाह प्रभु वाह प्रभु वाह। भगवान है भगवान, प्रगति भगवान, जगत भगवान, जीव भगवान, ब्रह्म भगवान, जो कुछ भगवान है, हमारे तो प्रभु है, हमारे प्रभु अनेक रूप धारण किए। संतों की वाणी माया है कि भगवान तुम पहचान लिया करो, अनेक वेश आएंगे, तुम जो ख्याल रखो पहचान करो भगवान है। सिंह रूप आवे तो भेड़ रूप आवे तो बकरी रूप आवे तो भैंस रूप आवे भगवान आए, कभी पत्थर रूप आ जाए, कभी लकड़ी रूप आ जाए, सुखकाट रूप आए, वाह पर वाह कैसा रूप धारण किया आपने, ऐसा रूप धारण किया है। पत्थर बने बैठो चुपचाप, पत्थर बने बैठो, वाह वाह वाह वाह भगवान, थम्बा रूप से भगवान है, कैसे उठाए खड़े है, हरदम उठाए खड़े रहते हैं, ये भगवान जिसको उठाए वो भगवान, ये नीचे भगवान, ऊपर भगवान, बाहर भगवान, बहिरंतर से भूतानम, बाहर भगवान, भीतर भगवान, सब के भीतर भगवान, आप हमारे आप हो, और मस्त हो जाओ, मौज हो गई, भगवान के स्वरूप है, भगवान के स्वरूप है, मस्त हो जाओ, सब भगवान, सब भगवान के, सब भगवान के प्यारे हैं, भगवान के प्यारे हैं, भगवान के, हमारे हमारे प्रभु के, हमारे प्रभु के, हमारे प्रभु। कोटि है तो भगवान का, रोग्य तो भगवान का, निरोग तो भगवान का, धन्य तो भगवान का, निर्धन तो भगवान का, भयंकर तो भगवान का, श्रोम तो भगवान का, अच्छा है तो भगवान का, मंदा है तो भगवान का, भगवान के है सभी। ये पहचान लिया करो मन ही मन, मन ही मन में भगवान है, चुपचाप रहो, बोलना नहीं, हल्ला नहीं करना, दूसरों करना नहीं है, अपने मन में है भगवान है, वाह वाह वाह। पत्ता बने भगवान, तस्वीर बने हुए भगवान, ये वृक्ष बने हुए भगवान, मकान बने हुए भगवान, काका रूप धारण किया आपने, अनेक रूप से प्रकट हो गए भगवान, आप हो हे प्रभु, आप हो आप हो आप हो आप हो। मस्त हो जाओ हरदम, हरदम मस्त हो, वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु वाह। खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, आनंद हो जाओ, मौज है, हरदम मौज में रहो। रूप अनेक भगवान के, रूप अनेक में एक है ही, एक भगवान अनेक रूप धारण करते हैं। कोई स्त्री बन जाओगे, कहीं पुरुष बन जाओगे, कहीं वृक्ष बन जाओगे, कहीं मकान बन जाओगे, कहीं पत्थर बन जाओगे, कभी पत्थर बन जाए, कभी मकान बन जाओगे, मार्ग बन गया, कभी बन गया, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, अनेक रूप रूप आया, अनेक रूप रूप आया, अनेक रूप आया। मस्त हो जाओ, एकदम चलते फिरते उठते बैठते, सुनो सीधी सादी बात, सीधी सरल सबसे बढ़िया बात है कि भगवान है, जितने सब भगवान है। क्या रूप धारण किया है, थम्बे बने हुए, थम्बे बने हुए चुपचाप, बरसा तक रहे, बरसा तक चुपचाप, वृक्ष बने हुए चुपचाप, मनुष्य बने हुए चुपचाप, कोई पशु बने हुए पशु, आप ही अनेक रूप बने हो। भीतर ही भीतर से नमस्कार करो सबको, भगवान है, भगवान है, भगवान है, और मतलब नहीं। संतों की बात सुने, मिठाई देता अच्छी मिठाई बनी हुई अच्छी बनी है, दूर रख रहे भोग लगा दो, भोग लगा महाराज, ये सब आपके भोग लग जाए, नमस्कार, और किसी को बोलना न चलना, भोग लगाओ महाराज, बढ़िया कपड़ा लेगा ठाकुर जी है, ठाकुर जी अर्पण कर दो, जो बढ़िया चीज भगवान अर्पण कर दो, ये भगवान की है, आप ही बने हो, भोग भी आप बने, ठाकुर जी भी आप बने, मिठाई भी आप बने, कपड़ा भी आप बने, मनुष्य भी आप बने, स्त्रियों भी आप बने, पशु भी आप बने, पक्षी भी आप बने, वृद्ध भी आप बने, मकान भी आप बने। वाह महाराज वाह, तरु धारण किया है, वाह वाह, खुश हो जाए, कैसे कैसे भी धारण किया आपने, अजब बहु रूपिया भगवान है, अजब रूप, अजब अजब गजब रूप है, गजब कितना रूप है, गिनती नहीं कर सकते आप। एक खेत में कीड़ियां कितनी है, घास के पौधे कितना है, धान के पौधे कितने है, वृक्ष के पौधे कितने है, सब भगवान। आशु चांडाल गो खरा प्रमे दंडवत भोगो, लंबा दंडवत करे, आश्रता कुत्ता हो, गधा हो, कुत्ता हो, सिंह हो, गाय हो, सब भगवान अनेक रूप से आप देते हो। मस्त होता है हरदम, मौज में रहे हरदम, रात दिन मस्ती में, वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह, क्या करूं दर्द किए, शुभ रूप भगवान है, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु, सब रूपों में भगवान हमारे, मस्त रहो रात दिन, मस्त रहो रात दिन, हरदम आनंद आनंद आनंद आनंद, मौज मौज हो रही है। शरीर टुकड़ा करते हुए मौज है, शरीर ठीक रहते हुए मौज है, निरोग होते हुए मौज है, रोग होते हुए मौज है, तिरस्कार करते हुए मौज है, सत्कार करते हुए मौज है, कोई निंदा करते हुए मौज है, कोई प्रशंसा करते हुए मौज है, आप हो महाराज, आप सब समय में मस्ती है, भगवान के हम है, हमारे भगवान है, और क्या मतलब, हमारा मतलब क्या है, किसी कोई मतलब नहीं, किसी को लेन देन नहीं, हे प्रभु वाह प्रभु वाह, कैसी मोटी बात है। हर समय मस्त रहो भाइयों बहनों, हरदम हम भगवान के, भगवान हमारे, हम भगवान के हमारे, घाटा लगे तो भगवान है, मत अभाव जो भगवान रहे, धन आ गया भगवान के, निर्धनता आ गई भगवान के, हमें मौज होगी, जो परिस्थिति आवे वो परिस्थिति भगवान की भेजी हुई है, सबसे बढ़िया है। राम, यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2055 10 नवंबर 1998 को सायं लगभग 3:30 बजे से भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।